srce mi se cepa, znaj da je prokleta, koliko je lepa. Šta mi to učini od mladosti svoje, poslednje će tebi biti katran bele. Ti stala.